Să-ți iubirea. Kiss in the Mix, inevitabil va fi bine. De acum în 10 minute pregătim primele mesaje care sosesc la 0722 20 60 20 prin SMS cu tarif normal. Așa încât dacă ai un mesaj, un dedichis, o urare sau o preferință, trimite-o la 0722 20 60 20. Până atunci, Rihanna, Man Down, o piesă nouă de la Anca Florescu, Hearts Collide și DJ Sava cu Raluca, Aroma. Party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Like never, never, never before, I can make you stay.

Kiss Kiss in the Mix. Hai să aflăm ce zic mesajele voastre, dedichisurile. Petru din Vaslui vrea pentru cei mai tari prieteni, Radu și Mihai. Iar Robi din Satul Mare vrea pentru Andreea cu mesajul Te iubesc mult, o piesă de la Vescan. E pregătită puțin mai încolo, Vescan și Alina Eremia în dreapta ta, însă mai departe in the mix, Misty Bang, D-Bunge, Oliver Twist și apoi mixăm Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Ne auzim și pe internet, pe kissfm.ro/live. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Wow, now everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I've lit with boys on my fingers. I get them down just up when I need them. Dancing on the floor out of control. Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oli

sunt sătătii cu Emiliona. Bagă, bagă, bagă, bagă. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul zrâde, nu trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Exact. Decât să stai să-i strângi, mai bine să te cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani, stricați inimile bune.

People, bună seara încă o dată, chisomanilor. Am început deja a doua oră de hituri, a doua oră de party de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Am avut Julia, vorbe goale, și acum ne pregătim de Naughty Boy și Sam Smith, imediat Passenger, Let Her Go și Elena împreună cu Glenn's Echo. După care luăm alte dedichisuri dintre cele care vin prin SMS de data asta la 0722 20 60 20. Urmând ca puțin mai încolo să ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem peste 1.350.000 de chisomani. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Only hate the road when you're missing home.

want you in my life, and I wanna love you. I will never make you cry.

trust and broken hearts. I know when thinking all you need is that building faith on nothing was empty promises for where I know when now when all is done there is nothing to say, and if you're done with embarrassing me on your own you can go ahead, tell them all I know now, shout it from the rooftops, write it on this dark night, all we had is gone now, tell them I was happy and my heart is broken, all my scars are open, tell them what I hope would be impossible. Remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey, yo, DJ, check, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. Check, check, check. James Arthur, Impossible, la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că avem din nou mesaje. Hai să le combinăm și pe cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20 și pe cele de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start Dedicații. Andreea Sorina din Baia Mare vrea Khaled, Se La Vie pentru prietenul ei Marius, care nu se mai satură de piesa asta, a nebunit-o toată vara cu ea. Și Cristina din București vrea pentru prietenele ei Flori, Vali și Simina o piesă mai îndrăzneață, zic ele, Jason Derulo, Talk Dirty. Uite cum le mixăm, imediat după Jamie Un Shura avem Khaled, Se La Vie și apoi Jason Derulo. Asta pentru că la Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri. I walked when I should have run, and I ran when I should have.